สามีก็รักภรรยาสาวก็เลยเดินทางไปขอเงินก็ได้มา700ก่อนนี้ได้1,000คราวนี้ได้700คิดถึงภรรยากลับบ้านดีกว่านี่ก็มาพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็กินอาหารที่เสบียงที่เตรียมไปนะครับใส่ในถุงกินแล้วก็ลงไปกินน้ำในแม่น้ำวางถุงเอาไว้ใต้ต้นไม้พอกลับขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเทวดาพูดบอกว่าถ้าท่านค้างที่นี่คืนนี้ท่านตายวันนี้ท่านตายแต่ถ้าเผื่อท่านกลับไปบ้านเมียท่านตายก็ตกใจนะครับยกถุงได้ก็สะพายขึ้นบ่าสะพายขึ้นบ่าต้องการจะกลับบ้านก็ในใจก็คิดไปด้วยว่าจะทำยังไงดีถ้าพักที่นี่เราตายกลับไปบ้านเมียตายทำยังไงดีก็บังเอิญเดินสวนทางกับคนเป็นจำนวนมากนะครับที่เขากำลังเดินทางไปฟังธรรมของบัณฑิตชื่อเสนกะบัณฑิต เดินทางไปฟังธรรมก็ขอเดินทางกับเขาไปด้วยไปยืนร้องไห้อยู่ตอนท้ายๆนี่ก็พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราในอดีตเนี่ยนะครับท่านก็เห็นแล้วก็เลยถามเรื่องราวว่าทำไมมายืนร้องไห้อยู่เขาก็เล่าให้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเขาท่านก็มองทะลุได้เลยครับว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่คือเป็นปรากฏการณ์แล้วท่านมีปัญญาชนิดนี้ที่สามารถแทงทะลุเหตุการณ์ได้ที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ท่านก็เลยบอกให้วางถุงลงซิวางถุงลง ท่านคิดว่าคงจะมีงูเข้าไปอยู่ในถุงเพราะว่าได้กลิ่นอาหารที่อยู่ในถุงนั้นเข้าไปอยู่แล้วเขาก็แบกเอาถุงไอ้งูนั้นมาวางถุงลงแล้วก็ให้เอาไม้แย่ลงไปไม้ยาวๆแย่ก็ปรากฏว่ามีงูพิษชูคอขึ้นมาขู่ฟออยู่ก็ไล่งูไปได้แล้วตัวก็รอดชีวิต ลักษณะของเสนกะบัณฑิตหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยครับเขาเรียกว่ามีปัญญาที่แทงทะลุเขามีศัพท์เฉพาะที่เรียกว่านิพเพธิกะปัญญาปัญญาที่แทงทะลุเหตุการณ์สามารถจะรู้เบื้องหลังสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์เพราะนั้นการอบรมปัญญาเนี่ยนะครับอย่างน้อยให้ได้ผลสักสองอย่างคือหนึ่งให้คุ้มครองรักษาตนได้ให้พ้นภัยให้ปลอดภัยแต่ไม่ใช่คิดเห็นแก่ตัวรอดอย่างเดียวนะครับประการที่สองก็พยายามอบรมปัญญาให้มีสายตาแหลมคมมีปัญญาเฉียบคมสามารถที่จะมองทะลุอะไรไปเบื้องหลังของปรากฏการณ์ว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมันควรจะเป็นอย่างไรอันนี้คือปัญญาอีกชนิดหนึ่งสูงกว่าปัญญาชนิดแรกซะอีกนะครับผมเสียดายเหลือเกินครับวันนี้ที่ไม่ได้คุยกับคุณทั้งสองที่ได้กรุณามาเป็นเพื่อนคุยด้วยเพราะว่าสัญญาณไม่ได้ยินเลยครับผมเลยต้องคุยคนเดียวคิดว่าเวลาคงจะหมดแค่นี้นะครับผมขอจบแค่นี้ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดี ขอบคุณมาก ท ั้ งสองครับคุณทิติพรคุณวรนุชแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์วสินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับเชียร์มนครับ ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะที่ทั้งดิฉันเองแล้วก็ผู้ฟังจะได้รับฟังความรู้หลายๆเรื่องที่นำไปใช้กันได้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ข้อที่5ในลาภของชีวิต8ประการมีความสงบใจพอที่จะหาความสุขด้วยตนเองโดยไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกได้นะคะ ครับ อาจารย์คะพูดกันถึงเรื่องของคำว่าความสุขเนี่ยนะคะคนเราหลายๆคนเนี่ยถ้าประสบการณ์ชีวิตต่างกันแล้วเนี่ยเขาคงตีความคำว่าความสุขไม่เหมือนกันแน่ๆเลยความสุขของมนุษย์ทั่วไปกับความสุขในทางพระพุทธศาสนาก็น่าจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ ก็ที่เหมือนกันก็มีครับที่ต่างกันก็มีนะฮะ ค่ะ คือทางพุทธศาสนาเนี่ยจัดความสุขไว้หลายระดับนะครับในระดับกามท่านก็เรียกว่ากามสุขแต่ว่ามันมีโทษเจือปนอยู่ด้วย อ๋อค่ะ นะครับ ระดับนี้ที่ว่านี้คนทั่วไปมนุษย์ปุถุชนนี้ก็สุขอยู่ในระดับนี้ใช่ไหมคะ ส่วนมากก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้นะฮะ ค่ะ แสวงหาความสุขชนิดนี้แบบนี้เพลิดเพลินอยู่ด้วยความสุขแบบนี้แล้วก็ต้องอาศัยผู้อื่นนะครับ ค่ะ ความสุข ป็นความสุขจากภายนอก ค่ะ คือความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นได้จากผู้อื่น ค่ะ หรือได้จากสิ่งอื่นนะครับ ค่ะ ซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เขาจะให้หรือเขาจะไม่ให ้ค่ะเพราะว่าอะไรที่ไปขึ้นกับคนอื่นนี่ไปกะเกณฑ์เขาก็ไม่ได้นะคะ ใช่ครับ อย่างเช่นตอนนี้อาจจะมีคนที่ทำการค้าหรือธุรกิจหลายคนไม่ค่อยจะสุขเพราะว่าเศรษฐกิจแย่นะคะเพราะว่าเอาความสุขไปยึดกับเศรษฐกิจไว ้ค่ะใช่ครับ ค่ะ ทีนี้ความสุขชนิดเนี้ยครับพระอริยเจ้าท่านเรียกว่าเป็นความสุขแบบขอทานหรือความสุขของคนขอทานหรือว่าเหมือนกับขอทานคือว่าเขาให้ก็ได้เขาไม่ให้ก็ไม่ได้ทีนี้ก็บางรายนี่ต้องถึงกับแย่งชิงเอาก็มีนะครับ ค่ะ เห็นว่าความสุขจากความรักที่ฝ่ายหนึ่งเขาไม่สมัครใจ แต่ว่าฉุดคร่าเลยแบบนั้น ก็ฉุดคร่าอนาจาร ไม่รู้สุขจริงหรือเปล่านะคะสุขบนความทุกข์คนอื่นด้วย ใช่ครับก็เป็นการปล้นความสุขจากผู้อื่นนะครับ ค่ะ ทีนี้ก็มันก็เกิดแบบนี้มันก็จะเกิดความเกลียดชังความหวงแหนความผูกพันก็เป็นอันตรายต่อความสงบสุขของดวงจิตมากทีเดียวครับ ค่ะ อันนี้เป็นความสุขที่คนต้องการแสวงหาจากผู้อื่นจากสิ่งอื่น แสดงว่ามีความสุขแบบที่ไม่ต้องแสวงหาจากผู้อื่นอีกด้วย อันนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะครับ ค่ะ ความสุขของใจหรือความสุขทางใจที่เกิดขึ้นภายในของบุคคลของแต่ละคนก็ไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกจะไม่ต้องแย่งกับใครแล้วก็มีอยู่อย่างเหลือเฟือฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับมีอยู่อย่างเหลือเฟือแล้วก็ปลอดภัยด้วยคล้ายๆอากาศที่มีอยู่เยอะแยะเนี่ยนะฮะ ค่ะ เราถ้าเราอยู่ในที่ที่มันปลอดโปร่งที่ไม่มีมลพิษอะไรนี่เราก็สูดลมหายใจได้ไม่มีขอบเขตจำกัดฮะ ค่ะ สูดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต้องแย่งกับใคร ไม่ต้องแย่งกับใครฮะทีนี้ก็ไอ้อย่างเงี้ยบางทีมันก็เคยชินกับความที่มันมีอยู่แต่ขาดไปเมื่อไหร่เราจะรู้สึกขาดไปสัก 4-5 นาที3นาทีก็รู้สึกจะอยู่ไม่ได้แล้ว ค่ะ ไอ้ลมหายใจเนี่ยนะฮ ะ แต่ความที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อไปหาไปอะไรมันก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นของมีคุณค่า ค่ะ ที่จริงความสุขความสงบใจที่เราสามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากเลยครับต่อชีวิตเนี่ยคนไม่ค่อยจะรู้จักไม่ค่อยจะรู้สึกเพราะว่ามัวไปดิ้นรนแสวงหาความสุขที่เรียกว่ากามสุขอันนี้นะฮ ะ คือจากผู้อื่น ทำไมความสุข ขยายขอบเขตขอโทษครับต ้ องขยายขอบเขตของกามสุขไปนิดหนึ่งว่าไม่คนทั่วไปพอได้ยินคำนี้ก็มุ่งไปถึงไอ้ sexual pleasure นะฮ ะ ความสุขที่เกิดจากทางเพศแต่ความจริงหมายถึงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งหมดนั่นครับเกี่ยวกับ ก็ที่เราแหมพอบอกว่าสิ้นเดือนต้องไปหาอาหารอร่อยอร่อยรับประทานประเภทนั้นนะคะ เที่ยวดูอะไรเพลิดเพลิน ค่ะ ต้องไปทำนั่นทำนี่อะไรให้เกิดความรู้สึกพอใจทั้งหมดเลยนะครับ ค่ะ นั่นก็อยู่ในพวกกามสุขที่คุณสยามนจะถาม ค่ะนี่สนใจประเด็นที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะความสุขความสงบที่ว่านี่นะคะที่สุขด้วยตัวเองที่ว่านี่มีคุณค่ากว่าเยอะเลย ครับ ทีนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะแล้วมีคุณค่ายังไงฉันต้องอยู่คนเดียวนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้เขาขายคนอื่นไม่ได้เขาต้องอยู่โดยมีสังคมมีคนอื่นความสุขเขาอาจจะขึ้นอยู่กับคนรักอาจจะขึ้นอยู่กับคนอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเจน ครับคือเนื่องจากเป็นอย่างนี้ครับคุณสมบัติครับคือเนื่องจากว่าส่วนมากไม่ได้ลิ้มรสของความสุขที่สูงกว่านั้น ค่ะ เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบใจเนี่ยนะฮะมันจะสูงกว่าทีนี้ในชีวิตประจำวันของบุคคลส่วนมากไม่ได้ลิ้มรสของความสุขชนิดนั้นพอเกิดมาก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีใครต่อใครมีอะไรต่างๆมากมายก็ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ปลนเปลอให้เด็กแต่เรื่องของกามสุขจากการกินจากการเที่ยวจากการเล่นต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยเราก็ ได้คุ้นเคยกับความสุขชนิดนี้กันมาตั้งแต่ห้อนแต่ออกมาจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คุ้นเคยอยู่กับความสุขชนิดนี้นะครับไม่เคยที่จะได้ลองลิ้มรสของความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขใจเนี่ยนะฮ ะ มันก็เลยไม่รู้คุณค่าเพราะว่าไม่เคยประสบคล้ายๆเด็กที่แกเล่นดินเล่นทรายเล่นอะไรสนุกนะครับทีนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ได้เห็นว่ามันก็อันตรายแล้วก็บางทีก็ไม่สะอาดก็พยายามที่จะดึงแกมาจากสิ่งเหล่านั้นแกไม่ยอมนะครับแกก็ไม่ยอมเพราะแกสนุกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ว่าอะไรสะอาดอะไรไม่สะอาดแล้วให้ลงไปเล่นอย่างนั้นเราก็ไม่ยอมแล้วถูกไหมฮะ ค ่ ะ เพราะว่าเราได้รับสิ่งที่ดีกว่า ค่ะ ที่ดีกว่าแล้ว อันนี้หมายความว่าถ้าใครสักคนได้เข้าถึงความสุขที่มาจากความสงบแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าละในส่วนความสุขทางกามทั่วไปนี่ลงได้บ้างจะมองเห็นความสุขที่ยิ่งกว่าใช่ไหมคะ คืออย่างน้อยก็ได้มีโอกาสเปรียบเทียบนะครับ ค่ะ เปรียบเทียบระหว่างความสุขอย่างนี้กับความสุขอย่างนี้แม้จะยังเกี่ยวข้องกับความสุขแบบโลกอยู่บ้างนะครับแต ่ ก็ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยการเห็นโทษนะครับไม่เพลิดเพลินหลงไหลไม่จมอยู่คล้ายๆเราจะดื่มน้ำแต่ว่ามันลิงลอยอยู ่ เห็นลิงว่ายอยู่ก้นขันหรือว่าก้นตุ่มอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเราก็ดื่มน้ำเพียงเพื่อระงับความกระหายแต่ว่าไม่ได้ไปจิตใจหลงไหลกับมัน แต่ตร งนี้นะครับเพราะว่าได้ความสุขที่สูงกว่านั้นแล้ว การฝึกที่จะให้คิดแบบนี้ได้เนี่ยจำเป็นไหมคะอาจารย์ต้องไปแสวงหาที่สงบด้วยหรือว่าที่บ้านเราก็ทำได ้ที่ไหนก็ได้ครับที ่ ไหนก็ทำได้ถ้าเผื่อสามารถจะควบคุมใจให้สงบได้นะฮะ ดังนั้นที่จริงแล้วสงบที่ว่าเนี่ยมันอยู่ข้างในใช่ไหมคะมันไม่ได้สงบภายนอก ใช่ครับอย่างพระพุทธภาษิตที่ว่าพระอริยะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นสิ่งรื่นรมเป็นที่รื่นรม ค่ะ นะฮะอันนี้แปลว่าไม่ได้จำกัดสถานที่แต่ว่าไปมีเงื่อนไขอยู่ที่บุคคลผู้นั้นเป็นคนเช่นไรหรือมีจิตใจอย่างไรพระอริยะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่รื่นรมคือหมายความว่าเมื่อจิตใจท่านสงบรื่นรมแล้วมันก็บรรยากาศรอบๆก็ทำอะไรท่านไม่ได้นะครับ ค ่ ะ ทำอะไรท่านไม่ได้ท่านก็มีความสุขของท่านอยู่อย่างนั้น ค่ะนั้น ท่านก็มักจะเบื่อไอ้ที่วุ่นวายอะไรต ่ างๆอยากจะไปเกี่ยวข้องไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องนะครับ ค่ะ ทีนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการจะแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบใจให้อยู่ด้วยตนเองได้เนี่ยนะครับต้องพยายามทำในใจไว้เสมอเลยทีเดียวถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสงบคุณเยมอนก็คงเคยได้ยินพระพุทธ ภาษิ ตอันนี้นะครับ ค่ะ ที่ว่านัตถิสันติปรังสุขังนั่นนะฮะ ค่ะ อันนี้มีคำแปลอยู่2คำแปลนะฮะว่าอย่างหนึ่งก็คือไม่มีสุขใดยิ่งกว่าความสงบทีนี้อย่างที่2แปลอย่างที่2ก็ว่าไม่มีความสุขอื่นนอกจากความสงบนะคุณเยมอนเน้นข้อแตกต่างมั้ยฮะ ค่ะมีภาษาเนี่ยถ้ามีอะไรหายไปสักตัวหนึ่งนี่จะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปบ้างแล้วนะคะ ครับไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสงบอันนี้นัยยะที่หนึ่งนะฮะ ค่ะ ก็หมายความถึงว่ามีความสุขหลายๆอย่างยอมรับความสุขหลายๆอย่างเช่นในทางพุทธศาสนาเนี่ยฮะจัดความสุขไว้10ระดับด้วยกัน ค่ะ ก็เริ่มต้นจากกามสุขสุขใดที่เกิดจากกามอันนั้นเป็นกามสุขทุกใดที่เกิดจากกามอันนั้นเป็นโทษของกามทีนี้ต่อมาก็เป็นความสุขจากฌานมี8ระดับด้วยกันต่อไปก็เป็นความสุขจากนิพพานอันนี้ความหมายที่เต็มรูปของข้อที่ว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่าความสงบ ความแปลว่าความสุขมีหลายแบบหลายระดับ แต่ว่าความสงบดีที่สุด นะครับทีนี้คำแปลที่สองที่ว่าไม่มีความสุขอื่นนอกจากความสงบอันนี้ต้องอธิบายตามแนวปรัชญาถึงจะเข้าใจ ค่ะ ไม่มีความสุขไม่มีความสุขใดนอกจากความสงบแล้วไม่มีความสุขใดเลย อ ันนี้ท่านพิจารณาแต่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องอธิบายให้ตรงความหมายที่ว่าคนเราเนี่ยธรรมดาจะมีความสุขต่อเมื่ออะไรอย่างหนึ่งสงบลงเช่นว่าเราหิวก็เกิดความกระวนกระวายจากความหิวนะครับพอได้บริโภคอาหาร ที่พอใจแล้วความหิวมันก็สงบลงก็เป็นความสุขนี่คือความสุขจากความสงบไม่มีความสุขอื่นนอกจากความสงบ คือหมายความว่าต้องสงบซะก่อนจึงจะได้ความสุขเช่นว่าความหิวสงบลงจะได้ความสุขจากความอิ่มหรือว่าเรามาจากข้างนอกร้อนเหลือเกินได้เข้าห้องแอร์เย็นๆแล้วความร้อนมันสงบลงก็ได้ความสุขอาบน้ำได้ให้ร่างกายเย็นความร้อนสงบลงก็ได้ความสุขโดยที่สุดคนอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็กระวนกระวายถ้ายังไม่ได้ทำพอได้ทำแล้วไอ้ความอยากทำมันก็สงบลงก็เป็นความสุขอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ค่ะ ก็เกิดจากความสงบอีกแหละ ค ่ ะ คุณเรียมนพูดต่อครับ ค่ะกำลังฟังอาจารย์เพลินทีเดียวนะคะว่าแหมคนเรานี่พอสงบอะไรหลายอย่างแล้วมันก็สุขขึ้นจริงๆนะคะที่สำคัญดิฉันว่าคงต้องสงบใจตัวเองแล้วค่ะ ใช่ครับ คงต้องระงับความอะไรต่างๆที่เป็นนะอยากนั่นไม่อยากนี่เพราะว่าตรงนี้แหละตัวที่ทำให้ไม่สงบเอาซะเลยนะคะ ครับ ทีนี้ ถ้าเราคิดว่าเราจะทำเท่าที่จำเป็นและทำตามหน้าที่อย่างนี้ก็สงบไปได้เยอะเลยครับ ค่ะ ทำเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่จำเป็นแสวงหาเท่าที่จำเป็นแล้วก็อยู่เท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นอะไรนี่มันก็สงบลงได้เยอะเลยครับ ค่ะเพราะว่าถ้าทำเกินไปกว่านี้ทำตามความอยากแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาก็เครียดอีกนะคะตรงนั้นคงไม่สงบแน่ๆเลย ถ้าตามอยากเนี่ยมันไม่จบนะครับ ค่ะ ไม่จบเพราะอยากมันทวีขึ้นไปเรื่อย ก็บอกว่าแม้แต่เศรษฐีที่รวยที่สุดอยู่แล้วก็ยังอยากจะรวยไปกว่านั้นนะคะ ก็ถ้าไม่รู้จักพอเศรษฐีก็ยังเป็นผู้ขาดแคลนนะครับ ค่ะยังไม่เป็นเศรษฐีสักที แน่นอน นะคะ ครับ อันนั้นก็เพราะว่ายังไม่สามารถสงบความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างได ้ครับ ทีนี้สำหรับคนที่สงบแล้วเนี่ยนะคะเขามีแนวปฏิบัติยังไงคะอาจารย์ถึงจะเป็นผู้สงบได้ ครับอันนี้ เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่านะครับแล้วก็จะชัดเจนขึ้นนะฮ ะ คำตอบเนี่ยยกตัวอย่างด้วยการเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับมีลูกสาวของพ่อค้าลูกสาวของพ่อค้าในตลาดก็เป็นคนสวยค่อนข้างสวยทีเดียวก็บังเอิญว่าไปมีท้องขึ้นมาลูกสาวนี่มีท้องขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานพ่อแม่ก็รู้สึกอับอายขายหน้ามากทีเดียวทีนี้ก็ความโกรธลูกก็ทวีสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับพอกับความอับอายก็ขู่บังคับให้ลูกสาวให้บอกให้ได้ว่าลูกในท้องนี่เป็นลูกใครอันนี้ก็เมื่อถูกบังคับหนักข้าวลูกสาวก็ไม่อาจที่จะอุบนิ่งไว้ได้ต่อไปนะครับก็เลยบอกพ่อแม่ว่าท่านหากูอินท่านหากูอินเป็นพ่อของเด็กในท้องท่านหากูอินนี่เป็นพระในนิกายเซนนะครับก็เหมือนกับฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาบนศีรษะของพ่อแม่เลยทีเดียวเพราะว่าท่านากูอินเนี่ย เป็นอาจารย์ที่สอนพุทธศาสนานิกายเสร็จเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านมากเหลือเกินท่านสอนธรรมที่ลึกซึ้งแก่ประชาชนตามแนวของนิกายเสร็จพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็นับถือท่านอยู่มากทีเดียวแต่ว่าพอรู้จากลูกสาวอย่างนั้นความเคารพนับถือในท่านอาจารย์นากูอินก็ หายไปหมดเลย อ๋อค่ะ ไปหมดเลย คือเชื่อทันทีที่ฟัง เชื่อทันที ค่ะ พ่อค้ากับปัญญาก็เลยไปหาท่านนาคูอินแล้วก็ดูหมิ่นท่านด่าท่านอย่างสาดเสียเทเสียเลยทีเดียว ค ่ ะ บอกว่าดีแต่สอนคนอื่นให้ประพฤติดีตัวเองก็ทำแต่สิ่งที่ทั่วชั่วช้าละมกท่านนาคูอินก็ถามว่าโยมมันเรื่องอะไรกันท่านก็ไม่มีท่าทางตกใจไม่มีท่าทางโกรธอะไรเลยนะครับพูดด้วยวาจาที่เรียบพ่อค้าก็เลยบอกทำเป็นไม่รู้ลูกสาวฉันท้องเขาบอกว่าท้องกับคุณเมื่อก่อนนี่เรียกท่านอาจารย์ตอนนี้บอกว่าเรียกคุณแหละเรียกคุณอ๋อเขาว่าอย่างนั้นด้วยท่านอาจารย์ฮากูอินบอกว่าอ๋อเขาว่าอย่างนั้นด้วยท่านก็ยังคงพูดเรียกเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในอาการที่สงบนิ่งเลยพ่อค้ากับปัญญาได้ด่าท่านสะใจแล้วก็จากไปนี่วันเวลาล่วงไปนะครับเสียงนินทาว่าร้ายซุบซิบติเตียนท่านนาคูอินก็แผ่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียวแล้วก็เลยไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจนกระทั่งถึงเด็กคลอดจากครรภ์ของมารดาของแม่ตากับยายของเด็กก็นำไปให้ท่านนาคูอินเลี้ยงพร้อมด้วยกระแทกกระทันว่านี่คุณนี่พยานแห่งความรักของคุณท่านนาคูอินก็รับเด็กเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงด้วยความสงบทนุถนอมรักใคร่อย่างบุตรของตนนะครับเสียงนินทาว่าร้ายก็ยิ่งแพร่สะพัดมากขึ้นเพราะเห็นสมจริงแต่คนที่เคยเคารพก็สิ้นความเคารพนับถือแถมขยะขยงจริงจังเลยอีกครับที่ไม่เคยเคารพนับถือก็มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะคนพวกนี้จนกระทั่งถึงกับว่าจนกระทั่งถึงเวลาที่เด็กน้อยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยรักแต่ว่ารักท่านนาคูอินเหลือเกินอายุครบขวบกำลังน่ารักน่าเอ็นดูมากทีเดียวนี่ก็ความร้าวร้อนความเดือดร้อนซึ่งแผดเผาหัวอกของสตรีผู้หญิงที่เป็นมารดาเนี่ยอยู่เป็นเวลาเกือบ2ปีก็ทวีรุนแรงขึ้นไฟบาปได้ไฟบาปที่เกิดจากการใส่ความประทุษร้ายท่านผู้ไม่มีภัยเนี่ยได้โหมรุนแรงขึ้นจนไม่อาจจะทนได้ต่อไปได้เปิดเผยออกมาว่าพ่อของเด็กที่แท้ก็เป็นหนุ่มลูกจ้างร้านขายปลาในตลาด โอ้ค่ะ ครับ แต่ว่าไม่กล้าบอกตั้งแต่แรก เธอละอายเกินไปนะครับ ค ่ ะ ในตอนแรกเนี่ยละอายที่จะเปิดเผยว่าหนุ่มลูกจ้างเนี่ยเป็นพ่อของเด็กแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากบาปเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้เธอปกปิดได้อีกต่อไป ค่ะไม่มีความสุขเลย ครับความทุกข์เนี่ยครับมันจะมีอำนาจเหนือความละอายคุณเสียมน ค่ะ ถ้าทุกข์มากๆเข้ามันต้องยอมคราวนี้เหมือนแผ่นดินทรุดเลยคราวแรกเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาบนหัวของชายใหญ่ทั้งสองคราวนี้เหมือนแผ่นดินทรุดเลยเหมือนถูกโยนลงไปในนรกเลยทีเดียวสองตายายก็เดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งเลยรีบไปหาท่านนาคูอินกราบแล้วกราบอีกขอให้ท่านยกโทษให้พร้อมกับตำหนิติเตียนลูกสาวไปด้วยบอกว่าลูกสาวของผมมันไม่ดีเองตอนนั้นมันบอกว่ามันมีท้องกับท่านอย่างนั้นนะฮ ะ แต่ตอนนี้มันบอกแล้วว่ามีท้องอยู่กับมีท้องกับลูกจ้างร้านขายปลาท่านนาคูอินก็บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นด้วยเขาว่าอย่างนั้นด้วยท่านพูดคำเดียวเรียบเสียงท่านก็เรียบร้อยเหมือนเดิมทีนี้เขาก็เอาหลานคืนไปท่านก็มอบให้ด้วยความสงบแล้วก็ด้วยความสงบเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับเด็กเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าท่านนาคูอินพูดอยู่คำเดียวคือเขาว่าอย่างนั้นด้วยเขาว่าอย่างนั้นด้วยแล้วก็ท่านก็ไม่พูดอะไรแล้วความจริงก็เปิดเผยออกมาเองครับน ี่ คือปฏิปทาของผู้สงบที่ท่านได้ดำเนินไปถึงทางแห่งความสงบแล้วก็รู้สึกไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม นะครับ ค่ะ แล้วมีความสงบอย่างนี้ท่านอยู่ด้วยตัวเองได้ใครจะมาใครจะไปใครจะด่าท่านใครจะสรรเสริญท่านใครจะอะไรต่ออะไรท่านก็ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเขาของโลก ค่ะแต่ฟังดูแล้วทำยากนะคะอาจารย ์ทำยากทำยากแต่ทำได ้ค่ะ ทำยาก เพราะว่าคนเราเนี่ยโดยนิสัยมักจะปกป้องตัวเอง ครับ พอมีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เราไม่ผิดเนี่ย ครับ จะยิ่งปกป้องตัวเองมากขึ้นที่จะนิ่งสงบแบบท่านฮากุอินเนี่ยรอจนเอาเวลาหรือว่าความจริงเปิดเผยออกมาเนี่ยประเด็นว่ามีไม่มากนะคะอาจารย ์ครับเคยชอบใจที่ท่านบอกว่าเขาว่าอย่างนั้นด้วย ค่ะแต่ฟังแล้วคนฟังคนที่ทำผิดที่ประนามท่านนี่ยิ่งละอายใจมากเลยนะคะแค่คำพูดประโยคนี ้ แหมรู้สึกค่อนข้างจะแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยทำยากทีเดียวแต่อาจารย์ยืนยันว่าทำได ้ทำได้ครับ ค่ะ ทำได้เพราะว่าคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยนะฮะจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ค่ะ นะฮะถ้าเผื่อท่านมีความผิดจริงท่านอาจจะออกมาปกป้องออกมาปกป้องเอาตัวรอดนะฮะ ค่ะ แต่นี่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลย ค่ะ ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรก็เอาเด็กมาให้เลี้ยงก่อนเลี้ยง ค่ะ ทำนองนั้นนะฮะ ค่ะดังนั้นท้ายที่สุดแล้วคนเราเนี่ย ครับ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแบบนี้เนี่ยดีที่สุดก็คือความสงบใจ รักษาความสงบไว้ก่อนนะฮ ะ แล้วค่อยแก้ปัญหากัน ค่ะ ถ้ามันไม่ร้ายแรงนักก็เงียบๆเอาไว้หน่อยก็ได้ไม่เป็นไร ค่ะไม่มีเรื่องขัดแย้งตามมาด้วย ครับ นะใจเราก็สงบสบาย อันนี้วิธีอยู่ด้วยตนเองนะแล้วอีกอย่างบางทีเราก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองคนเดียวนะครับ ค่ะ เราอยู่กับหนังสือหนังหาอยู่กับทีวีอยู่กับวิทยุอะไรก็เหมือนกับอยู่กับคนเยอะแยะ ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมีตัณหาเป็นเพื่อน ค ่ ะ ตัณหาทุติโยปุริโสคนเรามีตัณหาเป็นเพื่อนนี่ตัณหานี่มีไม่น้อยนะฮะ เยอะ มีเยอะแยะ ค่ะ เพื่อนเยอะแล้ว ค่ะ เพื่อนเยอะแล้วไม่ได้อยู่คนเดียว เพื่อนไม่ค่อยดีด้วยหรือเปล่าคะอาจารย ์ไม่ค่อยดีนี่เป็นปาปมิตรนะฮะ ค่ะ แต่ว่าถ้ามีธรรมะอยู่ด้วยเป็นเพื่อนนะธรรมะก็เป็นเพื่อนเหมือนกัน ค่ะ ก็เป็นกัลยาณมิตรครับ ตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถจะสงบใจสามารถจะหาความสุขด้วยตัวเราเองได ้ นะคะ คงต้องนำตัวอย่างของท่านฮากุอินไปใช้แล้วล่ะสำหรับคนที่อาจจะกำลังมีปัญหานะคะในเรื่องที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆในที่สุดความจริงคือออกค่ะ เดี๋ยวผมมีเวลาให้คุณสยามนสำหรับที่จะพูดอะไรสักอีกสักหน่อยนะฮะสำหรับเกี่ยวกับที่สถานีจะไปทำอะไร อ๋อค่ะแหมสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะสรุปอะไรสั้นๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะสำหรับเรื่องข้อที่5ที่เราคุยกันเนี่ยเพื่อที่ว่าผู้ฟังเนี่ยฟังปุ๊บแล้วก็จำประโยคนี้ไว้ในใจเสร็จแล้วก็ยึดเอาไว้ตลอดก็นำไปปฏิบัติกันได ้ครับคือให้พยายามฝึกฝนตนเองนะครับให้อยู่กับตัวเองได้อยู่คนเดียวได ้ค่ะ อยู่คนเดียวได้ท่านพุทธทาสท่านเคยเล่าว่าเมื่อท่านไปอยู่สวนโมกใหม่ๆเนี่ยท่านอยู่คนเดียวอยู่นานๆนะฮ ะ แล้วมีความรู้สึกพอนานๆเข้ามีความรู้สึกเหมือนว่าอยู่คนเดียวได้ในโลก ค่ะ แต่การที่จะไม่มีคนอื่นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเรากลัวแต่เรื่องที่จะมีการพลุกพล่านเกินไปมีการคบหาสมาคมกันมากเกินไปการอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงมันเป็นไปยากอยู่แล้ว ครับ ถ้าใครทำได้ก็ขอให้ถือเป็นลาภอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับยิ่งเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบ่นกันว่าถูกทอดทิ้งเด็กไม่ดูแลอะไรนะฮ ะ ถ้าฝึกเรื่องเหล่านี้เอาไว้แล้วไม่เดือดร้อนเลยครับ ค่ะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ สบายมาก มีธรรมะมีหนังสือเป็นเพื่อน โอ้ยสบายมากเลยครับ ค่ะเรื่องนี้คงทำให้หลายคนนำไปใช้กันได้จริงในชีวิตนึงนะคะใครที่กำลังรู้สึกถูกทอดทิ้งก็ขอให้บอกว่าจริงๆแล้วคุณมีเพื่อนนะคะ ต้องใจสงบนะฮะ ค่ะ ใจสงบ ก็ต้องลองทำแบบท่านฮากุอินดูนะคะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายตรงนี้เหลือเวลาอยู่นิดหน่อยนะคะพอดีพรุ่งนี้เนี่ยทางคลื่นสังคมไทยเนี่ยจะร่วมงานนะคะมีงานให้เลือดให้ชีวิตนะคะที่สภากาชาติไทยเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์กรุณาพูดสักนิดนึงนะคะว่าเรื่องของการบริจาคแบบนี้อย่างบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยถือเป็นบุญด้วยหรือเปล่าแล้วก็ระดับไหนนะคะ ครับคือถ้าจัดกันในเรื่องบารมีนะฮ ะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเอาเรื่องการให้ก่อนการให้ในการทานการให้ทานบารมีเนี่ยการให้วัตถุสิ่งของภายนอกท่านถือเป็นบารมีชั้นสามัญ ค่ะ ชั้นธรรมดาการให้เลือดการให้เลือดเนื้อ เป็นการให้โดยจากโลหิตเนี่ยนะครับ ค ือเป็นบารมีชั้นกลางเป็นอุปบารมีเขาเรียกอุปบารมีบารมีชั้นกลางทีนี้ถ้าเสียสละชีวิตได้ในเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแม้แต่ชีวิตก็สละได้อันนี้เป็นปรมัตถบารมีคือบารมีชั้นสูงสูงสุดนะ ค่ะ ในเรื่อง วันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วค่ะสิ้นเดือนอีกแล้วเข้ามากลางปี2540แล้วนะคะมีอะไรบ้างไหมที่คุณเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ปรึกษาได้ซึ่งตรงนี้เราจะคุยกันก่อนถึงเรื่องราวของความทุกข์นะคะทุกคนเรามีกี่ประเภทมีกี่แบบกันบ้างเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงเป็นทุกข์กันแบบนั้นนะคะวันนี้คงคุยกันในส่วนนี้แล้วก็คงจะคุยกันถึงเรื่องของปัญญาที่สามารถจะแก้ความด้วยนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเชื่อว่าใครๆก็ไม่อยากมีความทุกข์ทั้งนั้นอยากจะมีแต่ความสุขทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องฟังกันจากท่านอาจารย์วสินค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วด้วยนะคะจะไปทักทายอาจารย์กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับ ค่ะ คร ับ คร ับ เสาร์นี้เราจะคุยกันเรื่องของมีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ทุกข์เข้ามาปรึกษาได้นะคะ ท ีนี้เราคงต้องเริ่มเหมือนที่เรื่องของความทุกข์ละค่ะอาจารย ์ ว่าเคยได้ยินมาว่าความทุกข์เนี่ยนะคะมีทั้งประเภททุกข์จริงๆกับทุกข์ที่เราอุปทานหรือว่าคิดขึ้นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้สักนิดนึงนะคะ ทุกจริงๆก็คือทุกที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างนะครับเช่นว่าเขาเอามีดมาแทงเราอันนี้ก็มันเจ็บนะครับ ค่ะ เจ็บก็เป็นทุก อันนี้ทุกจริงนะคะเพราะว่าเจ็บจริง คือว่าเราไม่มีอาหารกินแล้วก็หิวมาหลายวันแล้วมันก็เป็นทุก ค่ะเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้มันก็เป็นทุกจริงเป็นโรค ค่ะ มันเสียดแทงจิตร่างกายนะครับ ค่ะ ส่วนนะ ค่ะ ตอนนี้ก็ความทุกข์บางอย่างมันเกิดจากอุปทานหรือว่าเราไปยึดก็มันเป็นทุกข์ไปยึดเข้าก็เป็นทุกข์เช่นว่าเขาด่าว่าเสียดสีอะไรบ้างแล้วเราก็คิดว่าเขาด่าว่าเสียดสีเราแล้วก็คิดอยู่เรื่อยนะครับ ค่ะ ก็มาทิ่มแทงตัวเองคล้ายๆเขาเอามีดมาแทงเราแล้วเราก็แทนที่จะถอนมีดแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็กลับมาแทงตัวเองอยู่เรื่อย ค่ะ อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหรือเกิดจากอุปาทานของเราเองนะฮะ ค่ะ จริงๆถ้าปล่อยไปมันก็เป็นลมเป็นแรงไปก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ทุกข์จะไม่คิดก็ไม่ทุกข์อะไรที่ไม่คิดก็ไม่ทุกข์อันนั้นมันก็เป็นทุกข์อุปาทานนะครับ ค่ะแล้วเหมือนกับว่าที่ทุกข์จริงๆเนี่ยเป็นทุกข์กายคือหมายถึงว่าอะไรที่เกิดกับกายแต่ว่าที่ทุกข์อุปทานนี่มากเป็นทุกข์ที่ใจเราคิดไปเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ แต่ว่าความทุกข์ทางใจมันก็มีนะฮะ ค่ะ ก็เป็นทุกข์จริงๆเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถจะแก้ไขได้โดยการที่ลดอุปทานลดตัณหาอุปทานลงนะครับ ค่ะ ก็จะความทุกข์มันก็จะหายไป ค่ะ ถ้าเราลดลงได้ความทุกข์มันจะหายไป ค่ะ ทีนี้ก็สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งของความทุกข์ของมนุษย์เรานะครับก็คือการหลอกตัวเองครับการหลอกตัวเอง หลอก ตัวเองมันมีเยอะเลยครับคนที่หลอกตัวเองเนี่ยครับ ค่ะให้หลอกยังไงบ้างคะอาจารย ์คือไม่ได้แสดงตนตามที่เป็นจริงไม่ได ้หมายถึงว่าในใจนี่ทุกข์มากแต่แสดงตนร่าเริงอย่างนั้นเหรอคะ ไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่เป็นจริงนะฮะ อ๋อค่ะ คือว่าเป็นคนจนก็ทำเป็นคนรวย อ๋อค่ะ เป็นคนไม่มีความรู้ก็ทำเป็นคนมีความรู้เป็นคนอะไรมันหลอกนะครับ วันนี้ก็ทุกข์เพราะว่าต้องแบกตรงนี้เอาไว้ตลอด ครับคือหลอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยทีนี้ทางที่จะลดทุกข์อันนี้ก็คือเราจะต้องเลิกหลอกตัวเองแล้วก็เลิกหลอกผู้อื ่ นใช้ชีวิตให้ดำเนินชีวิตให้มีชีวิตตามที่เป็นจริงทำอะไรลงไปก็ตามที่ได้เลือกแล้วนะครับได้เลือกแล้วไม่ใช่ให้สถานการณ์บังคับไม่ใช่ชีวิตแบบฟองสบู่หรืออะไรทำนองนั้นนะฮ ะ ก็ใช้ชีวิตแบบกลับมาหาตัวเอง จะพิจารณาตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่เป็นจริง ค่ะอันนั้นก็ลดทุกข์ไปได้เยอะ ลดทุกข์ไปได้เยอะครับคือไม่โอ้อวดอะไรต่ออะไรต่างๆที่เพื่อจะให้คนรับเพื่อสถานะทางสังคมหรือเพื่อให้คนยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ค่ะ ไม่ยอมรับก็ไม่เห็นเป็นไร แม่ดูเหมือนมนุษย์ในสังคมทุกข์เพราะอย่างนี้เยอะนะคะ คืออย่าหลอกลวงตัวเอง ค่ะ ครับเราก็จะลดทุกข์ไปได้เยอะเลยครับ ค่ะ จะอยู่ตามสภาพของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับคุณเชียร์มนครับ ค่ะแม่แต่ดูเหมือนคนเรายังทุกข์ด้วยเรื่องนี้ดูจะเยอะกว่าเรื่องอื่นนะคะ ใช่ครับ ทั้งที่เขาบอกว่าทุกข์จริงๆแล้วนี่มีแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายแบบนั้นใช่ไหมคะที่เป็นทุกข์จริงๆ นี่คุณไซมอนพูดเข้าเรื่องเลยครับ ค่ะ เข้าเรื่องทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้10อย่างนะฮะ ค่ะ ทุกข์10ประการเนี่ยประการแรกก็เป็นแก่เจ็บตาย ค่ะ เกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าสภาวะทุกข์นะครับ ค่ะ สภาวะทุกข์อันนี้เราทุกคนก็มีเหมือนกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีทุกคนเหมือนกันไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นระดับไหนชั้นไหนเพศไหนไวัยไหนมันจะต้องมีอยู่ด้วยกัน คือหนีไม่พ้น ครับถึงยังไม่ประสบก็ต้องประสบเข้าวันหนึ่งนะครับ ค ่ ะ ประการที่สองก็เป็นพวกเบ็ดเตล็ดนะครับทุกเบ็ดเตล็ดสภาวะเขาเรียกว่าปกินกะทุก ค ่ ะ ได้แก่ความโศกความเสียใจพิไรลำพันความโทมนัสขัดใจความขับแค้นใจอันนี้มันก็เป็นปฏินกะเป็นเบ็ดเล็ดจรมานานๆครั้งหนึ่งถ้าเผื่อมีอุบายที่จะกำจัด ถ้ามีอุบายที่จะกำจัดมันได้มันก็มีไม่มากนะครับ ค่ะ สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะอะไรซึ่งจะต้องบำบัดแก้ไขอยู่เสมอๆ ค ่ ะ อันนี้ท่านเรียกว่านิพพานทุกข์ทุกข์อีกอย่างหนึ่งมันเกิดจากโรคต่างๆนะครับโรคภัยต่างๆที่เกิดกับร่างกายของเรานี่ก็เป็นพยาธิเรียกว่าพยาธิทุกข์สภาวะทุกข์ขั้นต้นตะกี้นี่แก่เกิดแก่และตายนะฮะไม่มีพยาธิไม่มีความเจ็บ ค่ะ ทีนี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือท่านเรียกว่าสันตาปะหรือสันดาปนะครับ ค่ะ สันตาปะทุกข์คือกิเลสมันเผา ค่ะ แต่ว่าทำให้ร้อนใช่ไหม ค่ะ ทำให้ร้อนกิเลสมันเผาจะเป็นกิเลสสายไหนก็ตามนะฮะจะเป็นสายราคะโลภะโทสะหรือโมหะไอ้พวกยักษ์สามหัวเนี่ยนะฮะไอ้พวกยักษ์สามหัวเนี่ยมันทำให้เราร้อนเมื่อวานนี้มีคนเขียนมาแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะเลยค่ะอาจารย์ยังรออยู่ รอที่จะอ่านอยู่แสดงว่าคนก็รู้จักยักษ์สามหัวเยอะเหมือนกัน อันนี้สำคัญมากนะครับ ค ่ ะ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยนะครับความรักหรือความโลภเนี่ยเราก็ความรักนี่มันมีสองอย่างนะครับวันพุธหน้านี่คุณสมุนก็จะเปิดรายการนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ย ค่ะเราคิดว่าพอดีเรื่องพระนุนนี่มีพูดถึงเรื่องนี้พอดีนะคะกำลังอยู่ในช่วงที่แหมรักแล้วก็ทุกข์อย่างเหลือเกินก ็ เลยมองดูว่าคนเราทั่วไปก็เหมือนกันก็ทุกข์เพราะความรักเยอะเหมือนกัน ครับมันมีเพราะว่าที่เป็นทุกข์มันเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยพอรักแล้วมันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือแบบที่ตามใจตัวเองแล้วอยากคนอื่นเขามาสนองความต้องการของตนเองอย่างเดียว ค ่ ะ นะฮะนี่พวกหนึ่งนะครับ ค่ะ ครับ เขาเป็นไม่ได้เลยทุกใช่ไหมคะ มันก็เขาทุกคนไม่เขาไม่สามารถจะสนองความต้องการของเราได ้ คือต้องการจะควบคุมเขาไปหมดทุกอย่างนะฮ ะ แต่ว่าทุกคนคนเราเนี่ยมีเสรีภาพต้องการเสรีภาพเพราะฉะนั้นพอไปรักแล้วต้องการจะควบคุมเขาทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ ค่ะ แต่อย่างนี้ก็เดือดร้อนนะครับ ค่ะก็เลยทุกด้วย ครับนี่พวกหนึ่งก็คือยอมตัวลงเป็นทาสไปเลย ค ่ ะ นะฮะคือยอมทุกอย่างแล้วแต่ว่าจะอะไรต่ออะไรก็ยอมพรีทุกอย่างนะฮะ ค่ะ ก็ลึกๆแล้วบางทีมันก็รู้สึกไม่ต้องการจะทำอย่างนั้นแต่ว่าอำนาจของความรักมันนำไปอ ันนี้ก็ทุกข์เพราะว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอีกนะคะ มันคือเขาไม่เป็นตัวของตัวเองแต่พอจริงๆลึกๆแล้วเขาก็ต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองว ่ าเวลานั้นต้องการให้คนที่ตนรักในสนองความรักก ็ เลยยอมทุกอย่างก็เป็นทุกข์อีกนะเป ็ นทุกข์อีกแบบหนึ่ง แหมรู้สึกรอบตัวนี่ทุกข์เยอะนะคะอาจารย์ ภาษาทางนี่เขาเรียกว่าไอ้พวกแซดดิซึมทำร้ายตัวเองนะ ค่ะ พวกทำร้ายตัวเองกับ ทำร้ายผู้อื่นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ แล้วก็ทำร้ายผู้อื่น ค่ะ อีกพวกหนึ่งก็คือทำร้ายผู้อื่น ค่ะ ถ้าทำร้ายผู้อื่นนี่ก็คือเซตที่ซึมนะ ค่ะ ทำร้ายผู้อื่นอยากให้คนอื่นสนองความต้องการของตัวทุกอย่างควบคุมทุกอย่าง ค่ะ ก็ต้องการอยู่เหนือนั่นก็อีกพวกหนึ่งพวกมาสโคคิซึมเนี่ยนะฮะมาสโคคิซึมฮะอันนี้พวก อันนี้ก็เป็นทุกข์หลายๆแบบนะคะ อันนี้เป็นสันตาปะทุกข์กันนะฮ ะ ทุกข์ที่กิเลสมันเผาเฉพาะสายโลภะกับสายราคะอันนี้ยังมีโทสะโมหะอีกเยอะแยะเลยนะ ค่ะ มันก็เป็นเรื่องแปลกไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่านะฮะมีเรื่องเล่าไว้ในคัมภีร์ของเราเนี่ยในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะฮ ะ บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไปเจอกันเข้าแล้วก็ความพอใจกันอย่างรุนแรงแต่ทีนี้ถ้าธรรมเนียมมันกีดกันเอาไว้ยืนเพ่งมองกันจนสิ้นชีวิตไป โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ มีกล่าวไว้ในคัมภีร์นะฮะ ค่ะ ธรรมเนียมมันป้องกันเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้กันหรือไม่ให้ไปสนิทสนมกัน ค่ะ ก็ยืนเพ่งมองกันไปเพ่งมองกันมาด้วยความกำหนัดรักใคร่เลยก็ตายกันไปต่อหน้าต่อตา ทั้งคู่เลยเหรอคะ ทั้งสองคน แหมนี่ฟังดูแล้วเหมือนว่าควบคุมความหลงในรูปที่เห็นไม่ได้เลย ครับนี่เรื่องหนึ่งนะฮะ ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งเกิดในลังกานี่เมื่อสมัยเกิดในลังกานะฮะมีพระเทวีท่านหนึ่งพระองค์หนึ่งสวยงามมากเป็นทมินเทวีพระราชินีของพวกทมินเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพระรูปหนึ่งชื่อจิตตะท่านไปเห็นข้าวก็เกิดหลงไหลฝ่ายฝันไม่ฉันไม่ดื่มไม่ทำอะไรกลับมาแล้วก็ข้าวเคี้ยวอะไรก็บูดพร่ำเพ้อแต่เรื่องชื่อของพระนางไม่ยอมทำอะไรนะฮะต่อมามีท่านก็สิ้นชีวิตลงหมายถึงพระทมินเทวีนี่สิ้นชีวิตลงพระรูปนั้นก็คอยบ่นเพ้ออยู่นั้นพระรูปอื่นบอกก็ไม่เชื่อจนไปเห็นด้วยตนเองจึงเชื่อเขาเรียกว่าพระจิตตะบ้านะฮ ะ อุมันตะจิตตะคือหลงไหลจนบ้าไปเลยน ี ่เป็นความทุกข์ใช่ไหมคุณเรียมอนเคยได้ฟังเรื่องพระนางสิริมานะฮะนางสิริมาที่สวยมาก อ๋อค่ะ คือสวยมากแล้วพระก็ไปฉันที่บ้านไปเห็นแล้วตอนที ่ ป่วยก็หลงไหล ยังบอกว่าแม้ป่วยยังสวยขนาดนี ้ใช่ครับจนพระพุทธเจ้าหาอุบายเท ค่ะนอนคลุมโปงเลยนะข้าวบูดเลย ข้าวบูด พระรูปนั้น ครับผมก็มันมีอีกเรื่องช่างเรื่องในอุมมาทันตีชื่ออุมมาทันตีสวยงามมากเลย ค่ะ สวยงามมากจนใครเห็นเขาหลงไหลพระราชาเสด็จประพาสพระนครสามีก็บอกว่าอย่าโผล่หน้าต่างออกมานะ ค่ะ พระราชาเสด็จเรียบพระนครนางก็อดที่จะดูขบวนไม่ได้ ค่ะ โผล่หน้าต่างออกมาพระราชาทอดพระเนตรเห็นเขาสลบคาคอช้างเลย โอ้โหสวยมาก ฮะก็เสด็จกลับสั่งให้เสด็จกลับแล้วก็มาป่วยอยู่ตลอดจนเสนาบดีซึ่งเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นสามีของอุมาทันตีเนี่ยทราบเขาก็หาอุบายให้รู้แต่เรื่องมันยาวนะฮ ะ เรื่องมันยาวมีอดีตอะไรต่ออะไรยาวทีนี้ผมเล่าสั้นๆแค่นี้นะฮ ะ